राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2057 23 अक्टूबर 2000 साई लगभग 3:30 बजे वृंदावन राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदन पारिजाताय ध्यान मुद्राय कृष्णाय वसुदेव सुतम देव कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु वंशे विभूषित नवनीत पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरो पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात् कृष्णात्परम् किमपि तत्त्वमद् न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण तो भाई सीधी सरल बात है। हम स्वयं तो है परमात्मा के अंश और शरीर है प्रकृति का अंश। ये दो बात ठीक तरह से जानो कि प्रकृति का अंश है उसमें प्रकृति में एक विलक्षणता है वो अगर आप ध्यान दे सुनो और मान लो तो बहुत फायदा है। मानो प्रकृति की जितनी चीजें हैं वो मिलती और बिछड़ती है, मिलती और बिछड़ती है, मिलती और बिछड़ती है, और परमात्मा मिलते मिले हुए हैं और बिछड़ते ही नहीं। परमात्मा पहले भी मिले हुए हैं, अब भी मिले हुए हैं, ये बिछड़ेंगे नहीं कभी। नरक में जाओ तो बिछड़ेंगे नहीं, स्वर्ग में जाओ तो बिछड़ेंगे नहीं, सोलह लाख योजन नहीं, सत्तर बनो तो चौहत्तर बनो तो नवसर बनो तो वो हम सार ठाकुर ही साथ में रहे। साथ में रहने वाले केवल ठाकुर ही है और कोई साथ में रहने वाला नहीं है। पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, और कोई साथ में रहने वाला नहीं है। स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, क्रिया और पदार्थ है, ये स्थूल शरीर में है, और चिंतन है ये सूक्ष्म शरीर में है, और समाधि कारण शरीर में है। समाधि और विस्थान होता है दोनों ही, ये कारण शरीर में है, आपका नहीं है। आप ना क्रिया पदार्थ है, ना चिंतन है, ना समाधि है, आप इनसे विलक्षण है। ये सब प्रकृति में है, तो ये प्रकृति में मालूम दे और अपना अलग मालूम दे रहे तब ठीक है। शुरू है आप साधन शुरू हुआ, आपका साधन शुरू हुआ। जब तक मेरे में मालूम देते हैं और मेरे में मैं शरीर में हूँ और शरीर मेरे लिए है, ये दो जब तक बैठे बात है तब तक वास्तव में भूल मिट्टी नहीं है। भूल में भूल है, भूल और कुछ नहीं है। पर शरीर मेरा है, मेरे लिए है, ये दो बात मानने से भूल रहती है। ऊंचे बन जाओ, बड़े ऊंचे हो जाओ, बहुत बड़े बड़े महात्मा हो जाओ, संत बन जाओ, लोगों में प्रसिद्धि हो जाए, परंतु शरीर मेरा है, शरीर मेरे लिए है, ये जब तक बनी है तब तक भूल नहीं मिटेगी। ये पक्की बात है, सब लोग करा, सब भाई बहन सुनो, शरीर मेरा है और मेरे लिए है, ये दो बात नहीं रहेगी। ना शरीर मेरे है, ना मेरे लिए है। शरीर संसार का है और संसार के लिए है। बहुत विचित्र बात है, बड़ी सरल बात है, बड़ी ऊंची बात है। साधन शुरू हो गया आपका, आपका साधन शुरू हो गया, और जब तक शरीर मेरा है और शरीर मेरे लिए है तब तक साधु सुर नहीं हुआ। जब का तो ध्यान करते हो फायदा है लाभ है, परंतु असली साधन शुरू नहीं हुआ। असली साधन शुरू होगा तब जड़ चेतन का विभाग होगा। विभाग में ये बात पहले हो गई कि शरीर चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो चाहे कर्ण हो, शरीर मेरा नहीं है और मेरे लिए नहीं है। ये दो बात हो ही जानी चाहिए। अगर नहीं हुई है तो भूल नहीं बैठी है। श्री गणेश है, साधक का श्री गणेश है आरंभ है और सर्वथा मिट जाएगा सिद्ध हो जाओगे। सर्वथा मिट जाएगा शरीर से अलग है, हमारे से हमेशा अलग है, सर हमारे सर है तो ठीक हो गए सिद्ध हो जाओगे। पर ये बात अभी अभी हो जानी चाहिए थे। शरीर मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है। शरीर संसार का है, संसार के लिए है। शरीर से जो बात करनी है वो संसार के लिए करनी है। अब शरीर को करनी है तो क्या होगा कि सूर सूर्म कारण तीनों शरीर संसार के लिए होंगे। संसार के लिए होगा तो अपने अपना बिल्कुल संबंध नहीं होगा, बिल्कुल। तब समझना चाहिए अब साधन शुरू हुआ, साधन शुरू हुआ है और शरीर मेरा है न मेरे लिए है। तब तो कितनी ऊंची स्थिति हो जाओ, कैसे हो जाओ, असली साधन समझ में नहीं आया है। खुली बात है, एकदम विचित्र बात है। साधक के पहले समझवाना चाहिए जड़ चेतन का विभाग। ये कर्मयोग होगा जो दूसरों का ही है, शरीर दूसरों का ही है, दूसरों की चीजें हैं। जब शरीर भी दूसरों का है तो मकान रुपए पैसे चीज वस्तु राजा में लाखों करोड़ों अरबों रुपए सब एक ही देव है, एक देव सभी अरबों रुपए भी एक देव है। 20-25 रुपए हो चाहे अरबों रुपए हो एक ही बात है, हमारा नहीं है और हमारे लिए नहीं है। ये बात आ जाने से पहले श्री गणेश में पहले आने से पद में ये जब तक नहीं आई है तब तक साधक साधक नहीं हुआ है। साधक हूं मैं, साधक मनुष्य मात्र साधक है, मनुष्य मात्र। अच्छा है मंदा है भूसा है जैसा ही है कसा ही है पर साधक है। और साधक मानेगा तुम यही कसाई बना ढीला हो वो ही जाएगा, नियम है पक्का। ये दो होने से मेरा बात, मैं शरीर नहीं हूँ शरीर मेरे लिए नहीं है, ये बात समझ में आते ही ठीक हो जाएगा। ब्राह्मण में ब्राह्मण बना समाज में समाज बना नहीं रहेगा। ये होता है बूंद से, केवल पिता की बूंद हुई और बूंद से हुआ है। कड़ी बात कहें तो संकोच बता रहा है। ये बात असली हम तब हुए जब हम ऐसे दूर हो, बिल्कुल दूर हो जाए ऐसे तो ठीक है। तो ये बात पहले होनी चाहिए। आरंभ में हरेक भाई बहन के आरंभ में ये बात होनी चाहिए कि शरीर मैं नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है। ये संसार का है और संसार के लिए है। ऐसे काम करो संसार का काम करो, संसार का हित करो, संसार की सब सेवा करो, सेवा करिए। ये बात तुम्हें बहुत बार कही है कि मनुष्य शरीर में एक तो भगवान का नाम जप करना, एक सेवा करना, दो चीज तो खास आपकी है। तो खास आपकी है भगवान का नाम लेना, भगवान का हूँ मैं, भगवान मेरे हैं और मेरे लिए है, और सेवा करने की शरीर मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, संसार का संसार के लिए है, ये बात समझनी चाहिए। तब मनुष्य जन्म है जो सीख है, आरंभ हो गया, साधन का आरंभ है, ये बात होनी चाहिए सबसे पहले, आरंभ में ही बात होनी चाहिए और अंत में साफ हो जाती, आरंभ में ही बात होगी, फिर मानते मानते अवश्य बिल्कुल शरीर और थम्बा, जैसे थम्बा मैं नहीं हूँ ऐसे ही मैं नहीं हूँ, बिल्कुल तुम जाओ न हो ठीक है, कुछ आगे बढ़े हैं, ये बात है। संकोच वाली कल्डी बात कही महाराज जी, आप फरमाए अभी संकोच है कल्डी बात है, कही कह दो लोगों को बुरा लगेगा, तो बुरा मानने के लिए थोड़े है महाराज जी, आगे बढ़ने के लिए अच्छे के लिए सब मुंह में बैठे है, शरीर में बैठे है, भूत में है, भूत है, भूत सच्ची रूठी वही नाले पूत है, वही नाले भूत, राम बचे तो पूत है, नहीं तो भूत रो भूत, बुरी लगी सब विश्वास भूत है, वही नाले पूत है, वही नाले भूत, नाव तो एक ही है, राम बचे पूत हो नहीं तो भूत रो भूत है, गुरु भूत है, तो सब भूत में बैठा है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं हूँ सब भूत में बैठा हूँ यार, सच्चे झूठे आप भूल जाएगा ना, अरे को बुरी लगेगी बात है, तो भूत में क्यों बैठा है, भूत मत अंदा था कृपा करो, भूत में बैठे विराज हो, भूत तो बाहर निकलो, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, भूत निकल के, भूत निकल, शरीर संसार का है, संसार के लिए है, भूत निकल गए, अब भूत कैसे है, अब भूत है, तो ये बात ही अल्लाह की पूरी चुप है, जैसी आपने कह दो तो कह दिए, इस वास्ते हम भूत नहीं, हम मौत के साथ रहते नहीं और मौत हमारे साथ रहेगा नहीं, बिल्कुल इस वास्ते शरीर को लेकर के अपने में से ब्राह्मण पण का अभिमान है कि मैं ब्राह्मण हूँ, और कहते मैं समार हूँ, कहते मैं तो हूँ, सब भूत में है, समझो ब्राह्मण भी भूत में, समाज भी भूत में, भगे भी भूत में, साची झूठे ब्राह्मण और मैतर में फर्क क्या है, भूत भी फर्क है, और बताओ और फर्क क्या है, और फर्क क्या है बताओ, इस वास्ते ऐसा अभिमान भी नहीं है, देहाभिमान नहीं, सर्वे दोष अपराध बनते, देहाभिमान के सब दोष होते, सब दोष, सब दोष आएंगे, काम क्रोध मोहर मोहन मदन मत्सर ईशान ईशान घमंड अभिमान, समय मुंह से बाहर निकलते शुद्ध हो गए, रूटी तो बहुत शंका दो लोग समझे तिरस्कार करता है, मैं तिरस्कार नहीं हूँ, मैं साधन की बात करता हूँ। परमात्मा के विषय में आप चाहते हैं तो आप परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश मूत नहीं है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश दूत मूत है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम भगवान के अंश है, परमात्मा के अंश है, हम शरीर नहीं है, शरीर नहीं है, शरीर में ले नहीं है, शरीर संसार का है, संसार का लिए सेवा करने के लिए हमारे शरीर नहीं है। अब बात माननी पड़ेगी तभी आप साधन चलेगा, नहीं तो कैसे चलेगा, अस्वीकार करनी पड़ेगी। भगवान का दर्श कैसे मैं वंश हो जीव लोग जीव भूत सनातन मम एव अंश भगवान कहते हैं, मेरा अंश है साक्षात परमात्मा का अंश सब, ये नहीं सांप और बिच्छू गोरिया वृक्ष मछलियां जलचर थरचर दमचर जरायुजर श्वेतजर उंगजर ये सब शरीर है, ये सब शरीर है, शरीर सब शरीर है, शरीर क्या है, यह मूत्र हो सब बेहतर का हो, है तो मूत ब्राह्मण का है तो मूत है, बेहतर का नहीं मूत है, इस बात का संकोच में मैं तिरस्कार नहीं करता, मेरी इंद्रियत तो खराब नहीं है, वचन मेरा खराब है और मेरी इंद्रियत खराब नहीं, किसी का तिरस्कार करना किसी का अपमान करना ये मेरी नीयत नहीं है। हम नमस्कार करते हैं सबको क्योंकि सब परमात्मा का अंश है, कौन परमात्मा का अंश आप बताओ, कोई भी प्राणी परमात्मा का अंश न हो ऐसा बात नहीं है। इस वास्ते ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांड में हमारी त्रिजती चीज नहीं है, मुंह तो भाई आप ये तो अनंत ब्रह्मांड में तिलचित चीज हमारी नहीं है, किंचित मात्र भी हमारी चीज नहीं है, सब संसार की है, संसार के लिए है, हम परमात्मा के हम कैसे ही है, अच्छे है मंदे बने हम परमात्मा के, परमात्मा हमारा परम पिता परमेश्वर है सबका, आपका ब्राह्मण का और चमार का और मित्र का सबका शरीर है और मेरा है और सब भगवान के साक्षात भगवान के, ब्राह्मण तो परमात्मा का अंश है और मित्र तो परमात्मा का अंश है, इसमें क्या फर्क हो तो परमात्मा के हम सब परमात्मा वंदनीय है, सब वंदनीय है, मूत में फर्क है और फर्क है। आपने कह दिया तो मैंने कह दिया, नहीं मैं कहता नहीं हूँ, आप नहीं सुनाऊंगा, कई बार बैकर सुना ये बात सुनी मैं कहता नहीं हूँ, कहते में एक पक्षपात हो एक तिरस्कार हो, निंदा तिरस्कार नहीं है, ऊपर उठाना है ये तो, और इज्जत बढ़ानी है, स्वरूप का बोध कराना है, शरीर में बैठे तो अच्छी बात है महाराज, इसमें अपमान तिरस्कार क्या है, अपमान मैं मूत बता दिया, ब्राह्मण को भी मूत बना दिया, चमार को भी मूत बता दिया, मैत्र को भी मूत बता दिया, तो मूत एक ही हुआ, न्यारा न्यारा हाथ में रहा, आदमी न्यारा, ब्राह्मण न्यारा है, मैत्र न्यारा है, ब्राह्मण है एक समार है एक मैत्र है एक ब्राह्मण है, फर्क है नहीं, वंदनीय है आदरणीय है, आदर करते हैं। चीज तो वही है भाई, कुछ न इस वास्ते हम शरीर नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, शरीर हमारे लिए नहीं है, ये संसार का है, संसार के लिए है, संसार के लिए ये बढ़ जाता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ बालप्रस्थ सन्यासी ये सब संसार की मर्यादा है, मर्यादा में सब ऊंचे नीचे सब है, मर्यादा है, मर्यादा इस समझ चाहिए, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ये बात मालूम होने पर भी कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना। ब्राह्मण ब्राह्मण ही है और मैत्र मैत्र ही है, सच्ची बात है एकदम। ये हमें शास्त्रीय मर्यादा है, मर्यादा में रहना चाहिए, मर्यादा में काम करना है, परंतु ये मर्यादा है साधक नहीं है। साधक तो परमात्मा का है, तो परमात्मा का अंश है, वो परमात्मा का पुत्र है। ममे वंश हो जीव लोग जीव भूत सनातन ममे वंश, उसमें इतना फर्क है कि हम संसार में शरीर है, ये मार बाप दोनों का अंश है। आप हम तिब्बत है, आप हम माँ का अंश भी है, पिता का अंश भी है, परंतु खुद स्वयं कहते हैं ममे ममे वंश मम ए वंश, केवल मेरा अंश, केवल मेरा, केवल मेरा अंश भगवान का पुत्र है। जो साधक है ममय वंश हो जीव लोग जीव भूत सनातन, वो ममय वंश जो प्रकृति का संबंध नहीं है, प्रकृति का संबंध नहीं है, इस बात ये करते फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्क भक्ति में पड़ता है, अपने स्वरूप में पड़ते हैं। अब ये कह रहे थे परक तो प्रकृति में पड़ता है, स्वरूप में क्या फर्क पड़े, वो तो ममय वंश केवल भगवान वंश है, सब मात्र प्राणी जितने सब के सब परमात्मा के अंश। प्रगति पर पड़ता है, जो प्रगति में मां फर्क पड़ा है, तो साधक हूं मैं, साधक ना भगवान आगा अरे परमात्मा का ही हूं मैं, बिल्कुल परमात्मा, सब परमात्मा, बिच्छू है सांप है वो भी अंश परमात्मा का है, जल सर थल सर नव सर सब परमात्मा का अंश, शुद्ध चेतना एकदम। और त्रिलोकी में कोई चीज हमारी नहीं है, हमारी जैसे हमारी चीज है ही नहीं कोई, सब प्रकृति की चीज है, सब हमारे जो है हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं, हमारे भगवान है, ये साधन का आरंभ है। और जरूर फर्क पड़ेगा आदमी के, फर्क जरूर पड़ेगा, ये बात कर दे कहीं बात से समझनी चाहिए, हम मुंह तो बैठे हैं हम परमात्मा के हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल असली सिद्धांत की बात है, असली मेरा भाई का शरीर नहीं रहा, शरीर शरीर तो और है, मैं तो गिरधर गोपाल दूसरा मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल स्वयं आप शंभु परमात्मा का अंश हो, मैत्र है वो भी परमात्मा का अंश है, ब्राह्मण है वो भी परमात्मा का अंश है, साक्षात परमात्मा का अंश है, इसमें फर्क नहीं है। मैंने ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो चारों वर्ण चारों आश्रम परमात्मा मर्यादा है, अलग अलग काम करते हैं, सब ठीक है, अंश केवल परमात्मा का है, वो परमात्मा का अंश हो, मैं परमात्मा का भगत हूँ, परमात्मा का साधक हूँ, तो परमात्मा में ही रहूंगा, परमात्मा ही रहने वाला है, मैं प्रसाद नहीं हूं। तो भगवान का हूँ मैं, भगवान मारे हैं, मैं भगवान का हूँ। यानी भगवान सदा साथ रहते, आप नरकों में जावे तो सर्वस्य सन्निवेश ईश्वर सर्वभूतानां हृदय संतिष्ठति, नरक ही है उसमें भगवान है, 84 लाख जोड़ी उस भगवान है, जल स्रोत में भी भगवान है, थल स्रोत में भगवान है, नभ जल आकाश में उनमें भगवान है, सब में भगवान साथ है। एक संत ने कहा है साथ कि हमारे साथ रहने वाला सिवाय परमात्मा के कोई नहीं, एक परमात्मा के सिवाय हमारे साथ ही कोई नहीं, हम किसी साथ रहे। इस वास्ते भगवान के सिवाय और वो क्या माने, हमारे साथ है, साथ रह सकता नहीं। आप बताओ कोई रह सकता साथ, ये भगवान साथ में रहते रहता, आप नरक जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, वैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में, मृत्यु लोग में जाओ तो भगवान साथ में, हमारे भगवान साथ में, हमारे साथ है भगवान, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, एकदम सच्ची बात है। बताओ सब सर्वेश ईश्वर सर्वभूतानां हृदय संतिष्ठति, सब देखते हैं, एक वृक्ष है, सब भगवान है। तो भगवान हमारे साथ रहने वाले हैं, हम भगवान के साथ रहने वाले हैं, सिवाय भगवान के कोई हमारा साथी नहीं, हम किसी के साथी नहीं, हम साथी भगवान। इस वास्ते हरेक भाई बहन को मान लेना चाहिए, मैं भगवान का हूँ, साक्षात भगवान का हूँ। मैं मुसलमान हो, भले ईसाई हो, यहूदी हो, कोई हो, भगवान का हूँ, साक्षात परमात्मा का हूँ। स्वभाव निरंतर है, स्वभाव शरीरों में है, वो अलग अलग है। दो माँ जाए भाई में भी दोनों फर्क रहेगा, स्वभाव में फर्क। एक माँ बाप के हैं, स्वभाव अलग है, स्वभाव एक नहीं हो, क्योंकि पूर्व के शरीरों का स्वभाव है वो शरीरों के साथ है, सदा साथ है शरीरों। स्वभाव को शुद्ध बनाना, ये जो आज कहते हैं रुपया दे हो गए, हमें ऊंचे हो गए, बिल्कुल गड़बड़ी है, बिल्कुल सफाई। आपका स्वभाव ठीक हो गया, आप अच्छे उन्नति हुई, आपने स्वभाव निर्मल बना दिया, शांत बना दिया, उन्नति हुई, ये उन्नति है। ब्राह्मण होना उन्नति नहीं है, उन्नति स्वभाव बेहतर है, स्वभाव अच्छा बढ़ा दे, तुम सा बढ़ गया वो स्वभाव शुद्ध गया था, स्वभाव में नहीं बता अभी। इस बार से धन से ऊंचा हो गया है, धन से ब्राह्मण पुण्य से ऊंचा, तो भगवान का संबंध जितना होगा, भगवान का जितना ही संबंध होगा वो ऊंचा होगा, वो मानना शायद मत मानो, अपने में अभिमान करो चाहे मत करो, वो ऊंचा हो गया। अगर भगवान का नहीं है तो है तो बहुत कम हो दिखाई, हम नमस्कार करें साधु को, नमस्कार करना चाहिए कोई भी साधु को, ब्राह्मण को नमस्कार करना चाहिए, अविद्यो वा सविद्यो वा ब्राह्मणो माम की तनु, भगवान ने कहा कि विद्वान हो चाहे अपड़ो सफा, ब्राह्मण मेरा शरीर है, ब्राह्मणो माम की तनु मेरा शरीर है, ब्राह्मण के भोजन करने में मैं भोजन करता हूँ, ब्राह्मण की सेवा मेरी सेवा होती है, सब वाले को। ब्राह्मण हो गए अगर तिरस्कार करता है संध्या स्वभाव तो बहुत संध्या भागवत माया है मेरी पूजा है ब्राह्मण का पुकार काट दो कोई काम का नहीं तो अब उसमें ये बात क्या मैं तो चला गई वास्तव बात भजन ध्यान कर तो सदा ब्राह्मण ब्राह्मण है क्षत्रिय है वैश्य है शूद्र है। एक दूसरी बात है ब्राह्मण के 9 धर्म है क्षत्रिय के 7 धर्म है वैश्य के 3 धर्म है शूद्र के 1 धर्म है ये गीता में कहा समो दमा तप शोषम शांति राज्य में से ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वाद नौ धर्म अरे और शौर्य तेजो धृति कृषि कौरव शिवण परिचार सूर्य करना सूर्य काम तो सब काम जाते हैं सूर्य काम जाता है काम तो एक करना पड़े एक पर एक में ही डबल है उसके 9 धर्मों में नहीं है जो बात एक में है परिचर्या आत्मा कर्म परिचर और अंत में शेष से कर्म नहीं अपने अपने कर्म स्वकर्म ना तुम्हें बेचे अपने कर्मों से पूजने करे भगवान का तो ब्राह्मण 9 धर्मों से पूजने करे क्षत्रिय 7 धर्मों से पूजने करे वैश्य 3 धर्मों से पूजने करे वो पूजन रहे पूजन रहे डबल पूजा हो गई सूर्य की डबल पूजा हो गई पूजा करना ही धर्म और पूजा ही करनी गीता में लिखा है स्वकर्म तो अपना कर्म भगवान पूजा तो अपना क्या परिचय परिचर्या सबकी सेवा करना सबकी पूजा करना ब्राह्मण का धर्म है पूजा के द्वारा पूजा तो डबल पूजा गई तो ऊंचा हुआ नहीं ब्राह्मण ब्राह्मण से ऊंचा हो गया शूद्र बनिया महाराज पूजा से पूजा स्वकर्म ना तम व्यर्थ अपने कर्मों के द्वारा भगवान को पूजन करे तो पूजन के द्वारा पूजन करता है तो डबल पूजन हुआ ब्राह्मण के क्षत्रिय वेश में हो गया 9 धर्म तो पालन करना पड़ा है पूजा हुई ही नहीं ऐसे धर्म एक का पालन वही भी पूजा गीता कहते है मैं नहीं कहता हूँ गीता कहते आप पढ़ लो गीता पढ़ लो गीता 18वां अध्याय 42 है 42-43 दिनों में 43 में ब्राह्मण का धर्म 43 में वैश्य का 44 में दोनों वैश्य का शुद्ध का समो दमास तप शौच मुख शांति राजो मेव ज्ञानम आस्तिक ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक ब्रह्म कर्म सुभाषण शौर्यं तेजो धृते दाक्ष्यं युद्धे चाफलानं दानं ईश्वर भावस्य क्षत्रियं सुभाषणम् और कृषि गोरख सुभाषणम् वैश्य कर्म सुभाषणम् परिचारकम् सुभाषणम् एक में दो है वैश्य ब्राह्मण दो है एक श्लोक में 3 श्लोकों में और 4 हो तो पहले क्या ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्रान से परम तप कर्माणि प्रवृत्तानि एक श्लोक हो गया तो 60 श्लोक है आगे श्वे कर्म यहाँ भी रहता है अपने अपने कर्म में लगा हुआ सरस्वती को प्राप्त हो जाता है शब्द हम ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का कर्म 9 पालन करेगा मांगने में हो गया रोटी मुफ्त में मिलेगी साधु होने से ही फायदा है रोटी मिल जाती हम गए थे बांगड़ा कलकत्ते रहते तब गया था और चक्रधर जी और कई साधु थे। चक्रधर ने कहा सत्संग का प्रत्यक्ष फल है क्या आगे रोटी सोनी मिले, प्रत्यक्ष फल है तब रोटी अच्छी मिले, ये फल है साधु। ब्राह्मण उन्हें पूजनी हो गया, आदर नहीं हो गया। आड़ा जी के वैश्य का धर्म वापस बताओ, बोले वैश्य के धर्म बता ना, कृषि गोरख समझ, कृषि गोरख समझ, खेती गोरक्षा और व्यापार तीनों में पैदा। जो जो नीचे उतरे थे रुपया तो ज्यादा मिले, भगवान भगवान दूर हुए नीचे जो शूद्र परिचर्या आत्मक कर्म शूद्र सभी स्वकर्मना तो व्याचे सिद्धि मिली थी बात, अपने कर्म से भगवान पूजन और पूजन के द्वारा पूजन करे प्रबल पूजन हुआ सूर्य का। गीता में आप पढ़ लो 41 है, 44 तक है, 4 श्लोक है, 4 श्लोक आगे 48 तक है, 41 है, 48 8 श्लोक, उसके बाद में क्या नहीं हो गए चारों वर्ण हो गए। श्वे श्वे कर्मण्य भिजाता संसिद्धि लभते नरः, स्वकर्म निरते सिद्धि यथा वेदित सुनु यथा प्रवृत्ति भूमिका नाम ये न सरो विदंतम स्वकर्म सिद्धि विधि वादा सिद्धि प्राप्त हो जाएगा। श्री आर स्वधर्म पर धर्म आत्मा स्वधर्म स्वभाव नियत कर्म गुरुनाथ पर सहज कर्म कौन थे, ये सहज कर्म है सहज, वहां सात पैदा हुआ ब्राह्मण के घर जन्मा तो ब्राह्मण के कर्म सात पैदा हुआ, क्षत्रिय घर जन्मा तो क्षत्रिय धर्म सात पैदा हुआ, ये सहज कर्म है सात सात पैदा होने वाले वैसे तो वैसे घरनाथ सूर्य सात स्व कर्म आतंक अपने कर्मों से भगवान पूजन करो, समोह दमास पूजन करे, सूर्य अपने सेवा के द्वारा सेवा करे, सेवा के द्वारा सेवा पूजन भी सेवा तो सेवा ही सेवा नहीं तो भाई। आप पूछते हैं कि चारों वर्णों के धर्म बताए स्त्रियों का नहीं बताया, स्त्रियों का नहीं बताया, स्त्रियों का धर्म नहीं बताया वो चारों सात भाग सात नहीं है, भक्ति बताया, भक्ति बताया, भक्ति में नौ बताया, नौ ये भी चार ही बताए, ब्राह्मण में ब्राह्मण स्त्री ब्राह्मण गंगा जमुना सरस्वती है स्त्रियां गंगा जी है, गंगा जमुना है ब्राह्मण है पूजनी है, तीनों वर्णों को क्षत्रिय वैश्य और शूद्र तीनों वर्णों को पूजनीय होते हैं, ब्राह्मण है आदरणीय। पर गीता में वहां कहा है सबसे पहले सब दुराचार और तीसरा दूसरा बताया पापी वाली, ये दो और पांच है एक सात हो गया, चार वर्ण एक पास एक पाप योनि एक दुराचारी शांत बताए भगवान को पूजन करे, भगवान को पूजन कर भगवान को प्राप्त हो जाए अपने अपने कर्म का। गंगा जमुना ये नाम दिया ब्राह्मणों की स्त्रियों में, ब्राह्मणों की स्त्रियां क्या है गंगा है, ये जमुना जी है, कावेरी है, ये सरयू है, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण है क्षत्रियों के लिए पूजी है, वैश्यों के लिए पूजी है, शूद्रों के लिए भी पूजी ब्राह्मण है होती है नहीं शुद्ध शुद्ध है गंगा जमुना और क्या नियम है और क्या कहें शुद्ध एक था थोड़ी थोड़ी दूंगा थोड़ी, वो साधु बन गया। साधु बन गया कुत्ता पूछने लगा कि कुछ ना खाएगा मतलब वो साधु बना हुआ, तुम्हारा कुत्ता बस रहेगा खा जाएगा। नहीं महाराज, आपको खाएगा, किसी थोड़ी दाने को खाएगा, आपको कभी खो जाएगा तो खाएगा। खोजेगा जब तो खाएगा, बहुत जल्दी याद चली जा रही। खोजेगा तो खाओगे भाई, हो जाओगे तो मुंह निकलेगा। सदा मर्यादा करना चाहिए, सदा कभी मर्यादा भंग नहीं करना चाहिए। स्वकर्मणा तब व्यर्थ सिद्धि विन्दति मानव, अपने कर्मों के द्वारा पूजन करके मन सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। स्वकर्मणा तब व्यर्थ सिद्धि विन्दति मानव, अपने अपने कर्तव्य में लगा रहो। ये मानते हैं कि जाति जन्म से नहीं है, वर्ण से है, तो वर्ण से जाति मान ले ब्राह्मण ही बनेगा रहेगी, समाज कौन बनेगा, कौन क्यों बनेगा तो? सुदेव जी के साथ बातें थे वो ब्राह्मण, सुदेव जी ब्राह्मण थे नहीं? कौन देव जी के साथ ब्राह्मण कहते? मैं तो बढ़िया हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं तो बढ़िया हूँ, व्यापारी हूँ, मैं तो व्यापारी हूँ, व्यापारी मान रहे ब्राह्मण कभी जान ब्राह्मण था, हम इतने अपने को पूज नहीं मानते, तो ब्राह्मण मैं तो व्यापारी हूँ, व्यापारी मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। कहते नहीं कर्म से ही ब्राह्मण, कर्मों से ब्राह्मण तो बन जाएंगे, समान को नहीं, समान को नहीं बनाएगा, कर्म से नीचे नहीं आएगा। ये जन्म से मैंने स्वकर्म तो भेजा, जाति तो जन्म से ही है, जाति शब्द जनी प्राप्त भगवान से बोलता है, जाति कहते जन धातु से कितने प्रत्यय होता है, जाति शब्द भी बोलता है, जन्म से जाति जन्म से है, कर्म से जाति नहीं है, कर्म से कृति है, जन्म से जाति है। जो भगवान के भक्त है भगवान में मिलेंगे, भगवान के प्यारे हैं, भगवान के प्यारे सब हो जाए, समाज भी हो जाए, मैत्र भी हो जाए, सुंदरी भी हो जाए, भगवान के प्यारे हुए उनका दर्जा ऊंचा भगवान के मानते सभी। ये बात अबार भी अबार इस जमाने में भी मानते हैं, जो भगवान के भगत है उनको आदमी होते आदमी करते हैं, ब्राह्मण भी आदमी करते हैं, ये भगवान भगत है भगवान के। तो भगवान का संबंध है वो आपको शेष बनाता है, आप अपने भगवान का संबंध मानो। हम प्रभु के हैं, प्रभु का भजन करना, प्रभु को याद करना, प्रभु यही आपका काम है। भगवान के चरणों के शरण होने से सब बड़े हुए, बड़े शया बड़े होते है जो बावन भुज दंड, तुलसी बड़े परता बड़े दंड गये ब्रह्मण, ब्रह्मचारी होता है ना तो बावन भगवान ब्रह्मचारी बन के बलि राजा के यहाँ गए, तो अपने पैर से नापेंगे जमीन, भाई ऐसा कि तू छोटा सा है, अकल नहीं तेरे में। अरे हम ना पड़े हमारा पास है नहीं, हम तो अपने ना पाएंगे अपने पैर से। अब छोटे लोग मांगने गया तो मर गया, मर कर मांगने जाए उनसे पहले वो मरे तो देवते भी नर जा है पर नर जाओ कौन मर वो ये पर ही मर गया। फिर नापन लगे तो जब नापन देने लगे तो धंधा छोटा रहे कान तक हुए धंधा भगवान कान तक धंधा बढ़ गया। संप्रदाय लुक सूखी लकड़ी कूपर नहीं पार ना कूपर नहीं पता रहेगा तो दान भगवान ने कान को सुना दांत को सुना काम नहीं आया क्या काम दंड गई हो ब्रह्म तो बड़ से हम बड़े होते भाई सूखी लकड़ी बढ़ गई सूखी लकड़ी फिर कूपर मेरे पास बताती भगवान के हाथ में थी कान तक लकड़ी होती है वही लकड़ी अपने कान तक हर एक आदमी लकड़ी कान तक लकड़ी तो मौन भगवान कान तक थे विराट भगवान कान तक बड़े से यहाँ बड़े होते जीव मामन भुज दंड तुलसी बड़े प्रताप होते दंड गयो ब्रह्मांड भगवान के हाथ में था तो बड़ा होना हो तो भले हमें दया क्षमा दयालता शांति ये सामान्य धर्म है सामान्य धर्म किसी वर्ण का नहीं सामान्य धर्म है सुसाधु होते हैं ऐसे भगवान के प्यारे होते हैं। कड़ी बहुत है ये बात अपना वर्ण और आश्रम ऊंचा उतारने उनमें नम्रता लाना बड़ा मुश्किल होता है ऐसा शूद्र होता है उसमें उसमें नीच नीच सब जल तर गए राम भजन लोलीन जाति के अभिमान से डूबे सभी कुलीन जाति के अभिमान से हम ब्राह्मण है हम ऊंचे हैं नीच ने सब गिर गए तो नम्र हो गए और जाति के अभिमान से डूबे सभी कुलीन अभिमान नष्ट दैन्य प्रियत्व अभिमान देशिता धन्य प्रियव ये भक्तर्षण में भक्ति में लिखा है नर्द भक्ति नर्द अभिमान संस्कृति मूल शूल वर्ग नाना सकल शोकदायक अभिमाना संस्कृति मूल शूल वर्ग नाना सकल शोकदायक अभिमाना अभिमान रहे तो परमात्मा की प्राप्ति अभिमान बंधन है अभिमान हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे स्वामी ऐसे भगवान को याद करो भगवान भजन भगवान को याद करो ये बात प्रभु को याद करो भगवान को याद करो सब ठीक हो जाएगा। वे साथ बताए ना ब्राह्मण क्षत्रिय अभिषेक शूद्राचारो अभिषेक पापे विश्रवे और स्त्रियों वेश्या सासु साथ चतुर्विधा भाव से चार प्रकार के और ये सात प्रकार के सातवां नौवां अध्याय भक्ति अध्याय है उसमें भगवान के भक्तों का वर्णन है। भक्तों के भाव में तो आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी शिष्य भगत और यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र और स्त्रियाँ और अभिषेक शुद्राचारी ये पिशुपा भी होने तो भगवान का पूजन करके भगवान को प्राप्त हो जाए। तो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ तो भगवान में लग जाओ कौन भगवान का अंश। सब जीव मात्र भगवान अंश है। स्थावर हो जंगम हो जलचर हो थलचर हो नभचर मनुष्य हो पशु हो पक्षी हो सब भगवान का अंश है। सब भगवान के प्यार है। सब मम प्रिय सब मम पुजारे सब मेरे पैदा किए सब मेरे को प्यारे भगवान है। सब मम प्रिय सब मम पुजारे सच्चे भगवान कहे सब भगवान के हैं। मातृ जीव वृक्ष भी जल सर भी थल सर भी नभ सर भी भगवान वंश है। मगै वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन शाली दयानी प्रति स्थान कर श्रुति स्वे स्वे कर्मान्य विरता संसिद्धि लगते नरा अपने अपने कर्मों से भगवान का पूजन करो। भगवान का अपने अपने कर्मा है। विष्णु जी महाराज ने भगवान का पूजन किया आपने सुना तो नहीं ऐसे जोर से बार मारे खुश हो दिया लव लुहान कर दिया हाथों में से बोलने लगा पकड़ पड़ गई स्वकर्मा तब कैसे अपने कर्मा दे रहे भगवान का पूजन होना भगवान पूजन किया अपना कर्म है क्षत्रिय है लोहान कर दिया भगवान कहते अर्जुन तू क्या करता है लगाम पकड़ी मुझे लोग पहले छोटे छोटे बाण मारे हाथों पर पूजन करता है विष्णु जी महाराज पूजन करते है भगवान अपने कर्म से पूजन सा क्षत्रिय तो क्षत्रिय चल बढ़े आओ फिर ध्यान गया मृत्यु समय में मेरे पड़ों से लव लुहान हो गए जगह पड़ना मुश्किल हुई है ऐसे भगवान मेरी गति हो गए ठाकुर जी को पूजा के बाद ध्यान कर रहे आपने पूजा करी पूजा का ध्यान करे स्वकर्मणा तक भैंस क्षत्रिय क्षत्रिय धर्म है जो हरी हाथ ने शस्त्र का हो भगवान के हम शस्त्र नहीं लेंगे तो सामने बमन नहीं है बमन सुन हमारे को बमन समझ लिया अर्जुन को कहते क्या करता है तुमसे सारथी की रक्षा करना घोड़ों की रक्षा करना मार मारना विजय करना ये रति का काम है। भगवान कहते क्या करते है मेरा हाथ में मुश्किल होगी लगा हम पकड़ने सब विष्णु जी कर रहा है खुद दस्त है मालूम तेरे को विष्णु जी कहते आइए आइए बताना मेरे से रथ को गिरा दीजिए मेरे को गिरा आइए बताना बताना भगवान का पूजन कर रहे हैं महाराज स्वकर्मणा तो अपने कर्म से पिछले अर्जुन का आदर करते थे विष्णु जी धन्य तू तेरे सारथी बने भगवान भगवान पूज गया माला से घायल कर दिए भगवान को ये पूजा होती है। तो स्वकर्मणा अपने क्षत्रिय का कर्म है युद्ध सा दान में दे चाप के पलाए ना युद्ध में पीटते मारे अपने कर्मों को बुजुर्ग कवच तोड़ दिया घायल कर दिए बोले छोटे छोटे बाण मारे हाथ मारे लगाओ में चाबुक पड़ना मुश्किल हो गया क्या पूजा है पूजा करते है भगत महल में बैठे थे भगवान तो अर्जुन ने पूछा कि महाराज आप क्या कर रहे हो कि मैं ध्यान कर रहा हूँ दुनिया माधव तो आपका ध्यान करे आप दर्शन करते हो मैं भीष्म ने ध्यान करता हूँ भीष्म सरसई पर पड़ा है उसका ध्यान करता हूँ तो यदि सर तेरे कोई धर्म विषय की शंका हो तो चल भीष्म जी पूछ ले शास्त्र अगर सूर्य अस्त हो रहा है शास्त्र जानने का सूर्य है शास्त्र जानना ब्राह्मण में नहीं मिलेगा ऐसा ब्राह्मण में नहीं मिलेगा ऐसे मना इन्हें सुनाओ महाराज मैंने बार बार मूर्छा हो रही है लोही झरा गेरू के पहाड़ पर वर्षा हुए जो खून बहरा दो अंगुल भी ऐसे नहीं जो उससे घास घाव न हो थोड़ी थोड़ी देर में वर्षा होती है भगवान हाथ गया अब सुनाओ तुम्हारे सुनने दिया है भीष्म जी ने सुनाया सर सुनाओ और सर गीता भीष्म जी ने सुनाई भगवान सुनने सोता भगवान सोता बड़े कि मेरा मन है तुम सुनाओ आप सुनाओ शांति पर्व अनुशासन पर्व दो पर्व मोटा मोटा दो पर्व बोलते पहाड़ों का नदियों का युद्धों का नीति का वर्ग में कूटनीति का कपट नीति का नारायण नारायण नारायण हो गया भैया।